Mas Danang. Woi, kowe judul Sri lho ya. Iki awake dhewe lagi golek jenenge Sri. Video Sri. Lambo? Lambo iki piye Sri mundi? Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga kok ora pamit aku? Jarimu ning pasar pamit tuku trasi, nganti saiki kowe durung bali. Sri, apa kowe lali? Lali we Sri mesti lho. Janji ne sehidup semati. Janjimu tak Sri jan. Aku ora nyono, kowe arep lunga loro atiku. Atiku loro. Ojo curhat ning kene lho ya. Hey. Jenenge Sri njaluk tolong bali rek. Wes yo, wes ayo bareng. Ayo mulai. Bubar.